الحمد لله رب العالمين. هي شو بس يسي بو سوريا شيخ سمتيني جواب برمشتر وده مشتر كي الله أعلم الله بيلر çünkü cennet ve ahiret işleri gayiptandır. Bunlara bizler bize gizlidir bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi bu konuda bir hadis sabit olmadı. Çünkü gizli gayip işlerine bizim bir vahiden bir vahiy kaynaklarından biliyoruz. Yani kitap ve sünnetten. O Şeyh İslam Temiye diyor ki bu konu diyor bu hadisler geldi diyor ama bu hadisler nedir diyor? Sahih değildir. Doğru değildir. Zayıftır diyor. Ve billahi tevfik mecmu fetavada.